سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. روان آیاتونو کې الله زجر ذکر کوي منکرینو د آخرت ته، کوم خلکو چې قیامت نه مانو د هغې دپاره زورنه ذکر کوي. قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ، اثبات تا قیامت کی. وللہ ملک السماوات والارض دا دعور توحیدم دا وسرا اثبات تا قیامت ہم فمیدان دا قیامت کی فدی خلق با یو حیبت و روع برازی لکڑیر دا یر روز دا و ترا کل امت جاسیہ، ہر سڑے با پڑ میں خبرو تھی قدرے دے بنشی کے ناستے بنشی. دا قیامت تروزی یو حالت تج اللہ ذکر کئی، ہر انسان تب اللہ خپل کتاب ورکی صدا والا دین نہ پوئے گی با کتاب باندھے سبا و پاقی بان ڈیر خپوئے گی، ہر سڑے با تعلیم آپ تئی التا پکی دا فرق نہیں چې دا پیس نہ پوئے گی او دا بل انجینئر دے دا یو امید او دے بل تعلیم کرے دے نہ ٹولو بہ تعلیم کری ار سب یک دم ٹومیٹک بدل سی عرب نہ پوئے گی سبا پہ خپوئے گی پختو مختو دل تنے چلی گی او نشتا در دنیا دا پاروے دا بہ ختمی بد دا مرگ سارا ختم سی جب بہ بدل سی ذہن بہ بدل سی نن پس نہ پوئے گی او سبا و پار سبا نہیں پوئے گی نو اللہ بہت کتاب مخی تکی دی سدا والا الولا بعض احوال لقیامت دا آخری سورتون دی او آخری حصر دا قرآن نو پا دی که اثبات تا قیامت و یا نفی دا شفاعت قهری دا احوال لقیامت تا خام خرازی لکه حصر طول روان پا قیامت بانی چاچی قیامت نمان دا سوکو دا دمکی مشرکان یو دویم دهریو همون جو تا دهریو آیو نن و تا پا دی جبا که کامیونست ویلیش چیغی اللہ نمانی درم پا دی فلاسفاو کی یا وڈل و فلاسفر الہیون بیوتاوی فلاسفا الہیون دادری قسم خلق پا دنیا کشتا دی قیامت نمانو تا مکی مشرک اگر دی قائل نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بیوی زمونږ مشران تیر شوي دي که نه مخکې، ځکه عرب د کوم وخت نه را روان دي، نو زمونږ نیکونه پخوا تیر شوي دي هغه راولی که نه. تاسو وایه قیامت شته او بیا ژوندون شته، بیا ژوندون خو مونږ نه منو. نو په دې کې داسې قسم خلقو چې یو طرف ته به شرک کو او بل طرف ته به الله مانو، نو داسې قسم پکې و چې شرک خداغی شرک وا خداغی رسم و رواج او عادت ګرځیدل زکه د پخوان را روانو و سره الله سره ډمانه څنګه چې د باز فلسفرو یا د ټول دهریو عقیده ورن داسې مشرکانو کې اومو داغی سره په دې کې مرګری شویو چې هغه د دیم قائل نو چې د دنیا ابتدا وا نو بیا د دیم قائل نو چې بیا مو واپس شتا دې ته بد او رجعوي شریعت کې هو په دواړو باندې ایمان راوړي زمونږ عقیده دا رجل اول انسان نو شروع الله وکړه آدم علیه الصلاه والسلام پیریان نو شروع یې وکړه د جاننا دا البت او دنیا نو لہذا د دې شروع یې وکړه ابتدا یې وکړه نو یو ځل به ختم کینو الرجعه یا به واپس کیږي زمکه ته دې ملک ته به بیا واپس کی نو مشرکانو کې داسې وو چې هغه د دې قائل نو هغه وی نه بد اشتا او نه رجع اشتا د دې عالم دهریو کې داسې وو چې هغه وی دا نظام د دنیا خود به خود چلیږي شپه ورځ دی دا شپه ورځ په مونږ باندې مرګ راولي دا شپه ورځ په مونږ باندې خوشحالي راولي دا شپه ورځ په مونږ باندې زلزلې او غمونه او فکرونه او سوچونه د دنیا راولي دا شپه ورځ مونږ له مال او دولت راکړي په دې شپه ورځ کې مونږ مروم او په دې کې مونږ ژوند کیږو هغه وی د دې مخلوق د پاره او د دې عالم د پاره ختمې دل نشتا د کوم وخت نه دا جوړ دی ای بداسي د دې د پاره ختمې دل سره نشتا بس دا تواتر د روانه خبره ده څنګه روانه ده وی چې شپږ دیش زره کال او شي د فلسفرو بم داوي او د دهریو بم داوي شپږ دیش زره کال نو يعود كل شيء الى ما كان عليه هر یو شی به واپس یو هغه حالت ته چې اوس باغی باندې دی اوس تر شلو کالی نو چې شپږ دیش زره کال تیریږي په دې دنیا باندې نو ته به بیا د شلو کالی دا یو مثال له هر یو شی به واپس یو هغه حالت ته چې دی باغی باندې شپږ دیش زره کال مخکې وو دام نشته چې مخکې دنیا نه و نه و او را روانه ده څوک مري او څوک پیدا کیږي او چې دوره زمانه تیر شي دانه له جو زره کال او شو اته زره کال او شو اس ابتدا نشته ردی خبري مس روانه خبره ده او دغه سی برواني نو چې روانه ای روانه نو ختميږي نه ده بیا واپس کیږي هغه خپل ځای ته او چې کله دی باندې شپږ دیر زره کال تیر شي وش پک دیر زره کال پتن لگی پا غیبا نی تیر شو پا دی موجوده و خونه دی تیر شوی دا عقیده و دا دهریو دا بعض مشرکینو او دا فلاسفه و چه غیط وی الهیون دی خپل کتابونه دی زالا اللہ پا دی طول بانی رد کی وقالو دا طول مشرکان او دهریوی وقالو اوائی دی ما هیا الا حیاتنا الدنیا نہ دیتا مگر جون زمونگار دنیا بس دا زمونگار دنیا جون دے نموتو و نحیا منگ پا دیکی مرو و نحیا او بیا جون دی کیگو دا سے نوی چی منگ سوک وجمی یا منگ سوک جون دی کی و منگ لجون راکی نوی نموتو پا خپل مرو و نحیا او پا خپل جون دی کیگو نو دا پتن لگی چی دا بس سوک کی وی دا زمانه دا زمانہ عبارت د سنه دی د شپې او دروازې نه که شپه او ورځ راځم شي نو د هرته نه جوړ شي دغه زمانہ ده په زمانہ کې هنر څه نشته یو طرف ته ماضی او مستقبل اخر وسو خبره ده خدای چې کوم روانه ده نو یا شپه ده او یا ورځ ده نو د شپه او ورځ مونږ وجنی او مونږ ژوند کوي و ما یهلکنا الا الدهر او نه هلاکی مونږ لرا مگر دا زمانہ حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوزین ابن آدم حدیث قدسی دے اللہ فرمائے یوزین ابن آدم دا دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا بچے نے دا ما تا تکلیف را رسی ست تکلیف را رسی یسب الدہر تے زمانے تا کنزل کی او انا الدہر اللہ ویز دہر اقلب لیلہ و نہارہ ز اڑو مرالم د دې زمانه د اروزه او د شپې خدای الله په لاس کې کنه سوره بقره کې تیر شو الله وی تلکل ایام نداولها بین الناس دار وزیر دنیا دی اڑو راڑو مونگا دیل را پمیند خلقو کی تو دا زمانی اڑو لو راڑو لو دار چا کار دے او اللہ قرآن کی وی وسخر لکم اللیل والنہار اللہ تابع کری دی ستاسو دا پارا شپا و رضو نو شپا و رضو اللہ تابع کری دا اغی اڑی راڑی او دی بوی دا خو زمانه دا مونگا وجنی مونگا جواندی کئی مونگا ادکی مونگا را پاسی مونگا پا کار بانی اختکی مونگ لارام را کئی مونگ بانی سخت راولی اللہ پا حدیث قدسی کی داو چی داد آدم زوی ما تا تکلیف را رسی او دے سکی یسوب بود دهرا دے زمانی تا کنزل کی و اند دهرو او زد دهری ما نو باز علماء خود دا ثابت کردی دے وی دا دهر اللہ پا نمونگی یو نم دے لکا اللہ دا اللہ نم دے کنا رحمان و رحیم دا اللہ نمون دے نوی دا دهرم دا اللہ نم دے زکا اللہ پا دے حدیث کی وی چی و اند دهرو اونا دا غی مقصد دانا دے ذکر دا اللہ پا مشہور نمونو کی دانے دے راغلے قرآن و حدیث کی ندر ثابت دا خلق نسبت کی زمانے تا او دا کرو نسوک کی دا خو اللہ کی کنا نو چی تا نسبت کی شپی تا یا روز تا یا زمانے تا او دا وے چی وقت دیر خلق دے کنا کستا سو خیالی نو یا شپی تا یا روز تا یا دی عمر تا یا روی دا سو وقت کنزل پا کیوں مکی بدی ردی ہوئی نو دی وقتونو تا اگر پا داسی زیونو کی یادولو پا بدو سرا و یا غیتا کنزل کولو دا پا حقیقت کی اللہ وی ما تا کنزل کول دی ولی حالات و خوشالے غمونا دردونا دا اللہ راولی او دا ظالمان نسبت کی زمانی تا نو اللہ وی پا حقیقت کی خو زمانا نا دا زدہ حر سکو مشپا اور زمان پا اختیار کی دی اڑو مرالو میں نا مخلوقات دا زلون زمان دا دو گو تو پمینس کی دی اڑو مرالو ما مطاز دا زمانی تا کنزل کوئے اغیتا بدی را دیوائے دا خوما تا کنزل لی او باز روایتو که داریک رازی نبی علیہ السلام ویلا تا سب الدہرا تاسو زمانی تا کنزل مکوئے وقت میں آدھا وی اشپا اور دو پلو مر تا کنزل مکوئے ذکر چی اللہ دا ہر دی قسم قسم مقیدی تی رشوی دا خلق وما لهم بذالک من علم او نشتا دیلا پا دیوانی سا علم انہم الا یظنون نری دی مگر خپل گمان زالا ان کی ہر مشرک پا گمان وانے لگیا دا نہ ہر یو کافر او دہری خپل خیال او گمان پس روان نن دا وہ زدہ خپل خیالو چی بس نظام دا دنیا دے خود بخود چلی گی او دے خلق حاملہ کرے و پا دے ٹوڑ ایمہ و بس تاسو باقی سایا دے مخ کی من کرے و لکا او دل رالا و امام سیب تکی ناستا او دا دہری یو زمونگا شیخ یو کتاب لکلے دے طبقات نیل استائرین فی طبقات المفسرین ناغی پا یو زمانہ کی وی تفسیر بدل شا سنگا بدل شا تفسیر خو بدا سے کی دو چی دا قرآن تفسیر با پا قرآن سر کی دو دا قرآن تفسیر با پا حدیث سر کی دو دا صحابہ و پا اقوالو سر با کی دو تابعین و پا اقوالو سر با کی دو سلور طریقی وی ابن کثیر مقدمہ کی دا ذکر کری دیگا نا نرستو پا کی دا سے مفسرین را لو چا اغی پا رائے تفسیر شروع کو نوی دا مفسر ولی محتاج شرائے تا دہریہ پیدا شو چه دهریه پیدا شو نه اغیه قرآن نمانه کنه اغیه الله نمانه کنه نو تا دهری تا دلیل ده قرآن نویلی شی اغیه ویزده الله نمانه نو تا ما تا قرآن نکم ده نفش که اغیه دلیل نقیه نمانه لحدیث و دکه اغیه پیغمبر نمانه نو نو اغیه سر بطا خام خابرای بیا خبره که نو دقا مفسرین گنانگار نو پا دیکی اغیه سر مقابله پا کاروا جواب ترکی با ترکی ده گت جواب پا خفت بانی پا کارو ده خفت با گت بانی پا کارو نو دغه علما او هغه وخت سره دا مهنت وکړه چې دا هغه دهریه او مقابله وکړه نو امام صاحب ته وی دا وستا قل دا منی چې دې ټول کائنات لپاره یو هغه وته وی وی ولي تاسو ته عجیب ښکاری وې دا خو ډیر عجیب ده د ځمکه او اسمان او دا دوره کائنات او انسانانو او پیریانو او مخلوقات او دا هغه لپاره د خالق او هغه دی یو یو دا هغه ته دا ډیره ناشنا او بعید ښکاری ده امام سے بدوی تا خبری بروس تو کو خزر تخبل قصہ کو ما ویزر دریاب نا پلو ما ویزر دریاب پا غاڑ اولادو ما ویج دی غاڑ تراوڑو ما وی دی که یوونا دریاب پا دی منس کرو جتا شو او چه ماو تا کاتون آقا پا خبل کار شو کشتی تی نجور شو او تا شنر دنیا سامانون او هر سپا کی پراتی دی بس منگا و تو خطو دی پل را پوری و تو او چلون کې نو اخی وته یو ګردی لیونی ته بیا دیسوی اخی وته ویولی وی کیشته په خپل جوړی او بیا په دریاب کې چې داغي چلون کې نو په خپل چلی او بیا د سامانونو نډه کوي دا ستا عقل منی نو امام سے وته وستا سو عقل دا منی چې دا وړ اسمانونه وړ زمکه او عرش او کرسی او دا دریابونه او دا غرونه او دا انسانان او دا دور مخلوق دا کیشته را ته وړخ کاری دا بغیر د چلون کې نکیږي داسې اغي ویرا خبرو کې کمال شتا اغي په امام مالک سے بم حمله کړی و اغي په امام شافعی سے بم حمله کړی و ګوره د هر یو امام په زمانه کې داخله کو زکه د پیغمبر په وخت کې قرآن په مخ کې نازل شوی دی قرآن وی دی خلقو بوی نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر خو دلیل عقل انهم الا یظنون د شپې کېنه او ځان سره خپل سوچ او فکر کوه او خیالات غلوه نو چې دی خپل خیال د تسوی و یره دا خبره صحیح ده نه قرآن منی او نه حدیث منی او نه الله منی او نه پیغمبر منی و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات او کله به چې لوستې شو په دې باندې آیاتونه زمونږ ښکاره او واضحه بینات د نور نه ښکاره وو ځکه قرآن چې دنیا ته راغی نو ټولې دنیا ومانو که کافرو نو هغه هم دا ومانو ځکه به یې پټ غوږې خو پیغمبر ته دې کې خو څه کمال وو کنه که کافرانو او قرآن لا نه راغلی دنیا ته خو چې په چا نازلېده او هغه پیدا شو نو په ایران کې یو انقلاب راغی یو زلزله راله او د هغې هغه محلات وخوځېده او شیشې ته نه راپرېوتې په ځمکه باندې هغې وی دا خو چېرته نه و شوي په هغه شپه باندې اور هم مړ شو چې دا اور زر کاله نه و مړ شوی هغې وی دا څه چلو شو په عالم کې پیغمبر پیدا شوی و الله په هغه باندې په سبا له قرآن نازلی قرآن خو واضح و داغی هر دلیل واضح او دنوار پشان نو چې کله بدی قرآن لوستی شي ما کان حجتهم نبو دلیل د دی لان قالو مگر دا چې وی به ایتو بی آبائنا روڑ زمونگا غا مشران ان لا ان قالو اتو بی آبائنا روڑ مونگتا زمونگا غا مشران را پاس وی را جواندی که دکر داغیم پسونو کالو شو کنه ان کوم تم صادقین کې چرې تاسو دې خپل خبره کې رښتینی چې الله به قیامت قائمی او مړی به ژوند کوي زمونږ غره ژوند کوي مونږ بر سره ومن قل الله ينجيكم پیغمبر ته وته وایا تاسو زمانه مطالبه کوي د مسلمانانو نه مطالبه کوي ولې دا مونږ ته علی حق کارو سو نه نه ته وته وایا الله یحییکم الله به تاسو له ژوندر کوي ثم یمیتکم بیا بم وجنی ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ او بیا برا غون کی تاسو لرا روز قیامت تعالی ریب فی چنیشت شک پاری کی قرآن سور مثالونه دا غی ذکر کی تر ازم کی تو گور سنگ او چای چې باران پیو شنه سنگ زر غنو کی نو چې سلګ وخت دیری گی نو بیا د غس سور اړه پروت خلق تیغه فصل لری کی او یا زلو طوفان راشی سبوس شو سدانی شی او قصر ازم کا بیا پرتی ازمکه الله باد کړی دا انسان په آباد دی پیری په آباد دی حیوانات په آباد دی نو یو وخت برش چې نه به انسان یو نه به حیوان نو بیا به یو وخت راشي چې الله به بیا راپورته کی ځان ته به درې چوایه باندې اوس ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات خلقونه نه پويږي لہذا عقیده وساته ولله ملک السماوات والارض دا ور توحید دی په تفریق خاص دا الله د پاره بادشاہی دا اسمانونو دزمکی اختیارات تی دا اسمانونو دزمکی مالک اللہ دے دامو ایج مالک نشتا دا اسمانونو مالک شتا دزمکی مالک شتا اختیارات ٹول غصر دی بس داغا پلاس کرا دا دی اختیارات اللہ دا دنیا بادشاہانو تا ندور او دا پخپل جوڑے گی اور رغی گی اور دا سنا دا چلون کردے نظام دے دا پیدا کون کردے نظام دے او دا اختیار مند دے نظام دے نسبت قیامت او یوم تقوم الساعت او پاغر وزبانی چو دریگی قیامت او یوم اذن یخسر المبتلون پا دغر وزبانی تاوانی بشی المبتلون اگا خلق چپا باطل بانی روان دے عقیده خراب او پا باطل او عمل خراب او پا باطل او معاشره برباد او پا باطل او یخسر المبتلون ابن ابی حاتم یو رز بار رو تو نو چې وی کا ته نو یو سړی ولاړو معافری او کسی بے کول خلق تا دا خلق بے خاندو پا بلق بلق بانے دے زمانی میرا اسو ملیانو کم دیر دا تشتا حالانکہ دا خبر دیر دا جرم دا مجھے اگا غطاو کاتنو و تیوی دے خوارش و تیوی قرآن دوے لے دا آیات و تیوی وللہ ملک السماوات والارض ویوم تقوم الساعة یوم اذن یخسر المبطلون وی آغر وزیادکا چپاغی کی با دیر باطل خلق چی عقیدہ باطل ہوا حمل باطل ہوا معاشرہ باطل ہوا فرسم رواج بانے دنیا اختو یخسر المبطلون لازی ندی ورید لی چی داو پا کی دقا سی زیانکار او تاوان تاوان والا فیس سفیدہ بولن دا تو کسا باندے لگی ہے چی خلق پا خپلم خاندے و خلق دے پخندان ملک سبتا تا ملوشی دا باطل چی تر قرآن پا مقابلہ کی دا سید دین پا مقابلہ کی رسو خرافات را جمع کری دی او خلق پا غیبانے دو ککے دے لگی دنیا دا پارا تا احوال دا قیامت نا یو حال داش او دویم و ترا کل امت جاسیہ او وینی با ہر یو امت سور امتون تیر شوید اللہ علم وینی با ہر یو امتو جاسیتن پڑمخی پا گوڑو بانی پا زنگنونو بانی چکل حیبت راشی پا سڑی بانی دینے کے ناستی شو نپاسی دیش نیو خواتلی شو نبل خواتلی شو دا حیبت نا پڑمخی پروت کل امتن ہر یو امتو تدعا للا کتابی ها رب للی وشخ پل کتاب تا دا اعمالو چکم دا غا اعمال لی کاخ دیو کابد دی کاغه لوی دی او کاغه واړه دی هر ذره الله را جمع کړی دا او ملائکه په دی باندې مقرر کړی دی چې لیکره دا عمل د شپې او دروځي ځوانه کې بډاوالی کې چې سوره زندگی دستانو ستا اعمال ټول جمع شوی دی لیکلی شوی دی قیامت کې ورته په خپل اخکار شي تو دعا الی کتابها او که ناشنا را تخکاری نو سوال له سمه صدا کې راته ولې ناشنا اخکاری نه نو ګوره په سکرین باندې نار سره تر هغه خبره چې د نن نشل کاله مخکې شوی ده نغره تراواړي هغه خلق چې نن نشل کاله مخکې تیر شوی دی نغره تراواړي او چې څنګه نشل کاله مخکې بیان کړی دی نغه بیان برته کوي هغه خبري برته کوي هغه ډانس برته کوي لګیا وي دا هغه حرکاتو زمونږ په دې سکرین کې نه ختمي نو ستاسو خیال لږ دا خدای ملایکو کتاب دی الله مقرر کړی دی په دې باندې هغه کې وسون ختم شي کله ملایکو د کتابونو نه ختم شي نو ډایرک به دغه ستا تراوړي اللہ بدے بانے قادر دے کلو ما تن تو دعا الہ کتاب ہا بادشاہ دے او کگدا دے کمولا دے او کطالب دے دا را بلیلی بشی سبا خپل کتاب تا جنو دا دے کتابو اقرا کتابک کفا بے نفسک اليوم علیک حسیبا اخپل الولا تا پا اخپل ان حساب کو اوزان سر جمع نیک عمال یو طرف تا و بد بل طرف تا دا غیب اسم برابر کری صرف طالب ایدر کی جداو گورا دا دے خامل او دا دے بدم پدے بانے شین خطے پدے بانے سور خطے کل امت تدعى الى کتابها ہر امت برابر لشیخ پل کتاب تدا غروز دا چه حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اب اغا بچگی کی چه اللہ نفسی نفسی نفسی لا اسألوک اليوم الا نفسی اللہ ما سر دخپل نفس غم دے ستان لن سوال لکم مگر دا صرف دخپل نفس او دا حال بد عیسیٰ علیہ السلام والسلامی داوم دول العظم انبیاو ندے اغبهم یا اللہ لا اسألوک نفسی لا اسألوک الا نفسی زنستان بل سوال لکو ما ہاں دا سوال کم چا اللہ ما تری خیر لا اسألوک امی اللتی ولدتنی دا اغی مور سوال لنم نکو ما چا اغی ذرا وڑے موزے پیدا کرے ما دا خپل نفس غم دے ما سر تو دعا کل امتن الى کتابها دغا وقت کس تایس سکون پکاری گی الیومانن تجزاونا بدل بدر کولیش تاسو تاما کنتم تعملون دہا غصو جی تاسو کول بس تا عمل بس تا پکاری گی زکر طول دا لین دین دا قیامت دا منصوب دے عمال دا ترلی شوی دے عمال سر دا میزان و ملا را دید پارا مقرر کردی چی یو خوادی یو قسم عمل دے بل خوادی بل قسم عمل دے فتلی کبی کی دینو قسمت تبی اخفل لینو او دغم ستا پا لاس کرے دا دی دنیا نا زکا خواب و بد سوک نپی جنینا خوگ و ترخ سوک نپی جنینا یو آغا را چه زانو دکی نو دا آغا راوی خود لیر گرانی او چه ویخ و زانو دکی نو خوفتا خوفتا راکی کو ند بیدار فرقی بانان وی او دو وی دا اوده به سنگ را پاسه دا خو سوال نه پیدا کی دا چی اوده دینو تا بی راویخ کی نو چی ویخ دینو تا بیسا راویخ کی چی غزان بزور اوده کرده دی دی تا تغافل وی وقالو اوائی دی ماهیا نرد الا حیاتنا الدنیا مگر جون زمونگر دنیا نموتو مرو و نحیا و جوندی کیگو و ما یهلکنا الا الدهر او نهلاکی مونگ لرا مگر زمانا و ما لهم بذالک من علم او نشتر دید پارا پا دیبان سیلم انهم الا یظنون ندی دی مگر گمان تغلون کی و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات او کلت الوستیشی پا دیبان آیاتنا زمونگ اخکارا واضح ما کان حجتهم نوی پا دغا وقت کی دلیل دا دی اللہ ان قالو تو مگر دا چوائی روڑے بے آبائنا سمگا مشرانو پلاران کنتم صادقین کچریتا سرشتینی قل اللہ یحییکم تورتوا دا اختیارات اللہ سر دی اللہ و تاسو جوندی کئی سمم یمیتکم بیا با تاسو وجنی سمم یجمعکم ملا یوم القیامت بیا با راغون کی تاسو رو دل قیامت تا لا ریب فیه دا ثروت شک نشتا پا دی کی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیادت خلقنا نفویگی وللہ ملک السماوات والارض او خاص دا اللہ دا پارا اختیاراتی دا اسمانو نو دزم کی مالک الملک غدے ویوم تقوم الساعة او پاغر وزبانی چی ادریگی قیامت یوم اذی یخسر المبطلون نو پا دغر وزبانی با تاوانشی اغا خلق چپا باطل بان روان دے و ترا کل امت او وینی با هر یو امت جاسیه پڑمخی کل امت تدعا الى کتابها هر یو امت با را بللشی خپل اعمال نامی تا و خپل کتاب تا او دا بو تویلشی الیوم تجزون ما کنتم تعملون نن رضی تاسو لبدل در کولیشی داغ عمل چه تاسو کو په دنیا کې ظلم نشتا